मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। हाँ जी, पूर्णमदः नहीं। अच्छा, धन्यवाद जी, गलत, सॉरी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम इस सूत्र के या चर्चा करेंगे। हमने सम्बुद्धो साकल्य सेताब नारसे तक पढ़ा दिया था। इसमें यदि कोई शंका होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो उयह है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यकारांत पुमलिंग उई शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और ऊ जो है लुप्त विभक्तिक है, मान लुप्त प्रथमांत निर्देश है। ये उयह यकारांत पुमलिंग उई शब्द षष्ठी विभक्ति एक बदन, और उई जो है ये लुप्त प्रथमांत निर्देश है, अर्थात ऊ के आगे सु और सु का जो है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाक्षय डाड्या जाल से सु को लुक हो गया, तो लुप्त प्रथमांत निर्देश हो गया, लुप्त विभक्ति हो गया। अनुवृत्ति जो है साकल्य से केंद्रित आ रही है, इतौ केंद्रित आ रही है, अनार्थ से केंद्रित आ रही है, और प्रगृहम का प्रसंग है, तो प्रगृहम की दूधे दुवचन प्रगृहम से जो है प्रगृहम की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया इसका दो, मतलब ये हुआ अर्थ किए होगा, इसलिए इसको योग विभाग महाभाष्य में कर दिया हुआ है। एक है ऊयह, दूसरा है ऊ। तो अर्थ है कि ऊयह प्रगृहे संज्ञा भवती, ऊयह सती है तो ऊयह प्रगृहे संज्ञा भवती, एक तो ये अर्थ हुआ कि ऊयह की प्रगृहे संज्ञा होती है। ये और दूसरा अर्थ है कि उयह स्थाने ऊ आदेशश्च प्रगृह संजुको भवति, इसी का दोनों अर्थ हो जाएगा। एक हो गया क्योंकि यहां पर दो सूत्र इसलिए बना दिया गया सामान्य व्यक्ति के लिए कि भाई यहां पर उयह ऊ में शंका न हो जाए, केवल ऊ के मने ऊ के स्थान में ऊ के स्थान में जो ऊ आदेश होता है उस आदेशात्मक जो ऊ है उसकी प्रगृह संज्ञा है, यही केवल शंका न हो जाए, इसलिए दो सूत्र कर दिया कि भाई ऊय की भी प्रगृह संज्ञा होती है और ऊय के ऊ के स्थान पर जो ऊ आदेश होता है उसकी भी प्रगृह संज्ञा होती है। तो ये तो आप दो सूत्र भी वैसे समझने के लिए मान लीजिए, एक ऊयह सूत्र बन गया जिसका अर्थ हो गया ऊयह प्रगृह संज्ञा भवति, साकल्य से आचार्य से मत न अनार से इतो पड़ता अनार्थ इति के पर रहते साकलाचार्य के मत में जो है ऊय की प्रग्रह संज्ञा होती है मैंने ऊ की प्रग्रह संज्ञा होती है ले ऊ इति ऊ के आगे इति आ गया तो यहाँ पर इको नची प्राप्त है वो नहीं होगा और साकलाचार्य के मत में और अन्य के मत में हो जाएगा इसलिए ऊ को वह हो जाएगा इको नची तो विति बन गया तो ऊ इति विति ये दो रूप बन गए और जब ऊ आदेश हो गया जब ऊ आदेश हो गया तो अर्थ हो कि ऊय स्थाने ऊ आदेश भवती तत् प्रग्रह संज्ञा भवती अनार से अवैध के इतो परतः साकल्य साचार्य से मतेना कि ऊ के स्थान में ऊ आदेश जो है उसकी प्रग्रह संज्ञा होती है मैंने ऊय स्थाने ऊ आदेश च प्रग्रह संज्ञा को भवती ऊ के स्थान में ऊ आदेश प्रग्रह संज्ञक होता है उसकी भी प्रग्रह संज्ञा हो गई साकलाचार्य के मत में अन्य के मत में नहीं तो जैसे ऊ इति तो ऊ इति जो है उस ऊ के स्थान पर ऊ आदेश हो गया ऊ इति तो साकल्याचार्य के मत में तो ऊ के स्थान में आदेश होता है उसके प्रग्रह संज्ञा होती है नार संवेद के परे रहते साकल्याचार्य के होता है साकल्याचार्य के मत में जो है ऊ के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है तो साकल्याचार्य के मत में तो ऊ के स्थान पर जब ऊ मने उकार के स्थान पर जब है ऊ हो जाएगा तो उनके मत में हो गया ऊ इति और दूसरे के मत में नहीं होगा तो ऊ इति ही रहा ऊ इति दूसरा हुआ ऊ इति और साकल के आचार्य के मत में प्रग्रह संज्ञा हो जाती है तो अन्य के मत में प्रग्रह संज्ञा नहीं होती है ऊ के स्थान पर ऊ आदेश और उसकी प्रग्रह संज्ञा हो जाती है और अन्य के मत में नहीं होती है जब अन्य के मत में नहीं होती है प्रग्रह संज्ञा तब इको एनर्जी लग जाएगा तो विति बन जाएगा फिर तीन रूप यहां पर बन गया माने इसके सामने ऊया के स्थान में ऊ आदेश होता है और उस ऊ की प्रग्रह संज्ञा होती है ऊ आदेश हुआ और ऊ की प्रग्रह संज्ञा हुआ साकलाचार्य के मत में तो जिसके मत में बने साकलाचार्य के मत में ऊ के स्थान पर ऊ आदेश हुआ अन्य के मत में नहीं हुआ तो अन्य के मत में ऊ इति ही रहा और साकलाचार्य के मत में ऊ इति हो गया और साकलाचार्य के मत में ऊ इति के बाद जो है उसकी प्रग्रह संज्ञा भी होती है तो ऊ इति जो हुआ ऊ जो इति हुआ उसकी प्रग्रह संज्ञा जो हो गई तो ये हुआ और जब नहीं प्रग्रह संज्ञा हुई तो इको नीचे लग गया तो इति बन गया मैंने विति बन गया तो तीन रूप बना ऊ इति और विति ये तीन रूप बन गया समझ गया जी मैंने फिर मैं एक बार बोल रहा हूं कि ऊय की प्रग्रह संज्ञा होती है साकलाचार्य के मत में एक तो ये हुआ अन्य के मत में नहीं होती है तो उसके आधार पर दो रूप बन गया ऊ इति और विति ये दो रूप बन गया और उसके स्थान पर ऊ आदेश जो हुआ वो भी आचार्य के मत में होता है साकलाचार्य के मत में होता है ऊ के स्थान पर ऊ जो आदेश हुआ उस ऊ आदेश की प्रग्रह संज्ञा होती है साकलाचार्य के मत में तो साकलाचार्य के मत में ऊ आदेश जो हुआ और अन्य के मत में नहीं रहा नहीं हुआ तो अन्य के मत में जो नहीं हुआ तो वो तो ऊ इति ही रहा और उनके मत में प्रग्रह संज्ञक ऊ आदेश हो माने ऊ आदेश हुआ उसकी प्रग्रह संज्ञा हो गई तो अन्य के मत में नहीं हुआ तो इसके जब ऊ आदेश माने आदेश माने प्रज्ञ संज्ञक जो उ आदेश हुआ या उ आदेश हुआ उसकी प्रज्ञ संज्ञा हुई, तो प्रज्ञ संज्ञा हुई तो एक बार उ इति ही रहेगा, और अन्य के मत में जो उ इति हुआ इको नीचे लग जाए तो विति, तो तीन रूप बन गया, उ इति विति और उ इति, समझ गए। एक तो हुआ साकलाचार्य के मत में उ आदेश बिना किए उ इति हुआ, साकलाचार्य के मत में उ आदेश किए बिना उ इति हुआ, क्योंकि उय की भी प्रक्रिया संज्ञा होती है इसलिए उ इति हो गया। और दूसरा हुआ साकलाचार्य के मत में आदेश कर दिया, माने साकलाचार्य के मत में तो एक ये हुआ कि उ इति ऐसा, और दूसरा उनका साकलाचार्य के मत में हुआ कि उ के स्थान पर उ आदेश हो गया, तो उ इति, तो उ इति उ इति, ये तो बन गया साकलाचार्य के मत में। अनुनासिक ऐसा होता है वो तो निकल जाती है ना दोनों के तरफ में, दोनों केसेस में। कहाँ कहाँ अनुनासिक उया में तो यो तो हलंतम से संज्ञा हो गई है। अच्छा जी, वो उ के बाद अनुनासिक उधर भी रहेगा। हाँ वो तो ऊ रहेगा ही ना, ऊ जो हुआ ऊ तो अनुनासिक है ही। तो अब तो तीन हो रहे हैं, अभी समझ गए मेरे लिए तो दोनों हो गया, इसीलिए नहीं नहीं तो दो ऊ में यहाँ हलत है तो ऊ रहा ना जी, अनुनासिक रहित ही ऊ हुआ। तो साकलाचार्य के मत में एक तो ऊ इति रहा, और दूसरा हुआ कि ऊ के स्थान पर ऊ आदेश हुआ, तो साकलाचार्य के मत में हुआ, तो दो बन गया ना, उसकी प्रज्ञा संज्ञा हो गई। तो उ इति और उ इति ये जो दो रूप बना साकलाचार्य के मत में बना। अच्छा। और अन्य के मत में तो उ आदेश होता ही नहीं है, नहीं समझे? अभी समझ गया जी, साकल्य के मत में तो उ इति उ इति उ इति दो बना, दो बन गया, और अन्य के मत में तो ऊ आदेश होता ही नहीं है, और जो ऊ इति है अन्य के मत में मतलब संधि हो जाती है, क्योंकि वो साकल्य के मत में प्रज्ञा संज्ञा होती है ना, अन्य के मत में तो नहीं होती है। अन्य के मत में हाजी संधि आता है, हाँ इकोनची हो जाता है, तो मतलब तीन रूप बना जो है, तो उसका जो योग विभाग कर देंगे तो क्या ऊया की प्रज्ञा संज्ञा हुई, माने ऊ की प्रज्ञा संज्ञा हुई, तो किसके मत में? साकलाचार्य के मत में ये हो गया, अन्य के मत में नहीं हुई तो विति बन गया। अब जो है साकलाचार्य के मत में ऊ के स्थान में ऊ भी आदेश होता है, तो ऊ इति बन गया साकलाचार्य के मत में, फिर अन्य के मत में तो आदेश होता ही नहीं है, और आदेश नहीं होता है तो वो जो है विति ही रहेगा अन्य के मत में, तो तीन रूप हो गया कि नहीं हो गया? साकलाचार्य के मत में दो रूप और अन्य के मत में एक रूप, विति ही रहता है, वो आदेश करता ही नहीं है, तो ऊ इति विति तीन रूप हो गए। सभी समझ गए जी? कोई शंका आप लोगों को? गुरुकुल वाले समझे? नहीं आचार्य जी, समझ में आ गया सर। आ गया। और गुरुकुल वाले को समझ में आया? ब्रह्मचारी गण को? ब्रह्मचारी समझ में आया। हाँ, तीन रूप बनते हैं बस, इसको दो माने एक बार कहेंगे उया की, माने ऊ की प्रज्ञा संज्ञा होती है, माने उई जो है यह हलंत उई की प्रज्ञा संज्ञा होती है साकलाचार्य के मत में, तो यह तो हलंत में चला जाएगा, तो ऊ हो गया, ऊ और इति हो गया, और अन्य के मत में नहीं होता इसलिए वहां पर इको लगा, इसलिए विति बन गया, और साकलाचार्य के मत में ऊ के स्थान में ऊ भी आदेश होता है, ऊ यहां स्थान ऊ आदेश हो भवती, तो ऊ आदेश सब प्रज्ञा संज्ञा को भवती, तो ऊ आदेश होता है उसकी प्रज्ञा संज्ञा होती है, तो इसलिए अन्य के मत में नहीं हुआ आदेश, और साकलाचार्य के मत में आदेश होगा इसलिए ऊ इति, और अन्य के मत में तो विति ही रहेगा, तो उ इति विति तीन रूप बनते हैं। अच्छा एक संदेह है यहाँ बोलिए जो है इससे श्रवण ग्रहण होकर दूसरा ऊ नहीं आएगा फिर बोलिए आप क्या बोल रहे हैं इससे पहला उकार जो है वो उसके सारे वो अठारह जो सवर्ण होते हैं उसका ग्राहक नहीं होता है नहीं उसका नहीं उसका यहाँ पर तो उसको नहीं यहाँ पर लिया जा रहा है अच्छा यदि वह ग्राहक होता तो फिर ऊ क्यों आदेश करता हाँ हाँ यही पर ये पता चल रहा है ना कि यदि ग्राहक होता तो यहाँ पर फिर ऊ आदेश क्यों करता वो तो अपने आप ही हो जाता सानुनासिक भी सही इसी से पता चलता है कि यहाँ पर वो नहीं है और कोई शंका नहीं है तो महाभाष्कर ने इसको योग विभाग किया है बस सरलता पूर्वक समझाने के लिए और कुछ नहीं है इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो है कि महर्षि पाणिनि जी की बातों को खंडन कर दिया नहीं वह वही है उसको उसे ही जो कहना चाह रहा है महर्षि पाणिनि जी उसको दो सूत्र से उन्होंने बना दिया मैंने ये जो है ये ना समझ गए कि केवल ऊ के साथ में ऊ आदेश पर गया संजय को तो मैंने ऊ इति और मैंने यही केवल हो ऐसा न हो उनके सन में ऊ आदेश ताकलाचार के मत में होता है अन्य के मत में नहीं होता है तो विति मने ऊ इति और विति मने ऊ इति और ऊ इति ऐसा दो ही न बने इसलिए यहाँ पर योग विभाग कर दिया कि तीन बनाने के लिए आगे चले अब आगे ईदूत च सप्तम्य अर्थे ईदूत च सप्तम्य अर्थे ईदुतौ सकारांत पुमलिंग ईदूत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन चौअव्य पद है सप्तम अर्थे अकारांत पुमलिंग सप्तम अर्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन अब जो है समास ईत च ऊत च ईत च ऊत च इति ईदूतौ इते तयुग द्वंद हो गया ईत च ऊत च इति ईदूतौ इतने तयुग द्वंद हो गया और सप्तम्य अर्थे सप्तम्याह अर्थः इति सप्तम्यर्थः तस्मिन् सप्तम्यर्थे सप्तम्याह सप्तमी का जो अर्थ है उसको सप्तम्य अर्थ कहते हैं तस्य तत्पुर समास हो गया ऊपर से प्रगृहम का अधिकार तो चल ही रहा है अनुवृत्ति तो चल ही रही है तो अर्थ क्या हो गया जी अर्थ हो गया कि सप्तम्य अर्थे ईदूतौ सप्तम्य अर्थे ईदूतौ तो यहां पर ईदूतौ जो है शब्द का ध्यान कर देंगे तो सप्तम्य अर्थे वर्तमानौ इकारांत उकारांतौ ऐसा या माने यहां पर तंत्र विधि हो गई है शब्द का विशेषण शब्द विशेष है तंत्र विधि ये ईदूतौ विशेषण है इसलिए ईदूदंतौ ऐसा ईदूदंतौ ऐसा कर देंगे सप्तम्य अर्थे ईदूदंतौ प्रगे संयोग भवतः मैंने सप्तम्य अर्थ में इकारांत उकारांत प्रगे संजक होते हैं ईदू दंतो शब्द प्रगे संजौ स या संजौ भवतः फिर बोल रहा हूं सप्तम्य अर्थे मैंने सप्तमी अर्थ में क्या वर्तमान जो इकारांत उकारांत वर्तमान अपने आप आ जाएगा तो सप्तम्य अर्थे वर्तमान सप्तमी अर्थ में तो विद्यमान सप्तम्य अर्थे वर्तमान सप्तम्य अर्थे विद्यमान ईदू दंत प्रगृहे संजौ भवतः अर्थ हुआ कि सप्तम अर्थ में वर्तमान इकारांत उकारांत शब्द जो है प्रगृह संजक होते हैं सभी को अर्थ समझ में आ गया जी सप्तम अर्थ में वर्तमान इकारांत उकारांत सप्तम अर्थ में वर्तमान इकारांत उकारांत की प्रगृह संज्ञा होती है ये इसका अर्थ हुआ आगे चले, गुरुकुल वाले समझ गए जी इसका अर्थ, बहुत ही सरल अर्थ है और कुछ नहीं है, द्वंद विधि लग गई बस। सप्तम अर्थ ईदू दंत प्रगे संजोस्ता प्रगे संजो भवता, मैंने सप्तमी अर्थ में वर्तमान जो इकारांत उकारांत शब्द है उसकी प्रगे संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है सोमो गौरी अधिष्ठित, वेद का मंत्र है ये शायद, सोमो गौरी अधिष्ठित मामकी इति तनु इति, ये अर्थ हो गया, माने ये है उदाहरण। तो सोमो गौरी अधिष्ठित यहाँ पर उदाहरण जो है गौरी, गौरी पर ध्यान देना, गौरी अधिश्रित इसका उदाहरण है। सोम जो है गौरी में अधिश्रित है, अधिष्ठित है, इसका ये अर्थ हुआ। ऋग्वेद का मंत्र है सोम जो है गौरी में अधिश्रित है, अब इसका मतलब क्या है वो एक अलग चीज है। अजी अधिष्ठित माने क्या पड़ता है, अधिष्ठित है आश्रित, अधिष्ठित है आश्रित है, सोम गौरी में आश्रित है। तो गौरी का मतलब यहाँ पर जो है वो गौरी नहीं ले लीजिएगा, गौरी का मतलब होता है गौरी माने वो क्या नाम वो शंकर जी का पत्नी वाला, गौरी नहीं लेना है यहाँ पे। यहाँ पर सप्तम अर्थ में वर्तमान है गौरी, ऐसे ही आपको बताऊंगा। ये गौरी जो है ग्री धातु से बना है, किससे बना है जी, रन प्रत्यांत है, ग्री धातु से पे गौर बन जाता है या गु शब्द से बन जाएगा, गु शब्द धातु से रन प्रत्यय कीजिए और गौर बना, और गौ जैसे इंद्र बनता है और गौर में गीत ला करके गौरी बन जाएगा। तो गौर का मतलब होता है, गौर का जो मतलब होता है रन प्रत्यांत जो करेंगे स्त्रीलिंग जो है, तो सोम जो है गौरी में अधिष्ठित है, तो गौर गौरी का मतलब हुआ उपदेशिका स्त्रीलिंग में जो करेंगे। गौर माने उपदेशक, मने ज्ञान देने वाला, शब्द यति शब्द करने वाला, ज्ञान देने वाला, उपदेश देने वाला, उपदेश देने वाली, ये इत्यादि। तो स्त्रीलिंग में तो यहाँ पर सोम मने आनंद, अब उस प्रसंग में भी वो अर्थ आप करेंगे एक अलग है, पर तो सोम कहते हैं आनंद को, तो आनंद किस पर, आनंद किस में आश्रित है जी, विद्या में आश्रित है कि नहीं। गौरी का मतलब यहाँ पर विद्या हो गया ना जी, जो उपदेशिका है, विद्या उपदेश देने वाली होती है, इसलिए विद्या हो गई गौरी। तो यहाँ पर जो है आनंद जो है विद्या में आश्रित है, विद्या में अधिष्ठित है। यदि आनंद को, अजी आनंद विद्या में आश्रित है, अच्छा लग रहा है, अजी अच्छा लग रहा है जी, आनंद विद्या में आश्रित है। हाँ माने यदि आप आनंद चाहते हो तो विद्या पढ़ना जरूरी है, बिना विद्या का तो आनंद हो ही नहीं सकता, सुख हो ही नहीं सकता, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। किसी भी प्रकार की विद्या, विद्या जो है चाहे वह आध्यात्मिक विद्या हो चाहे वह भौतिक विद्या हो, बिना विद्या का व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाए एक डेग भी नहीं चल सकता। यदि विद्या ना हो व्यक्ति को तो वह खा भी नहीं सकता। उस व्यक्ति से जाकर के पूछो जिसको खाने की विद्या नहीं है, जो पागल है या जो डल है, जो खुद भी नहीं खा सकता, मुख में से जो है टपक रहा होता है, क्या क्या लेर इत्यादि टपकता है, अब उसको खाने की विद्या नहीं है, उसने ऐसा कुछ कर्म किया जिस तरीके का जो किया जिसके कारण ऐसा हुआ, तो व्यक्ति सामान्य से सामान्य और विशेष से विशेष व्यक्ति बिना ज्ञान का बिना विद्या का सुख पा ही नहीं सकता। यदि आप आज इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई कुछ हैं, तो यदि उसकी विद्या आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको आपको उससे जो लाभ मिल रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है, उस धन से जो आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है, वो आनंद हो सकता है क्या? विद्या के विषय का रिते ज्ञानं न मुक्ति ही, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। आपके पास सब दवा पड़ा हुआ हो परंतु आपको पता नहीं हो कि कौन सा दवा किस में यूज करना है, तो फिर आपके पास विद्या नहीं है, तो आपको उस दवा को आप प्रयोग नहीं कर सकते, और प्रयोग नहीं कर सकते तो आपको रोग से छुटकारा नहीं मिलेगा, रोग से छुटकारा नहीं मिलेगा तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आनंद विद्या पर आश्रित है। विद्या आपके पास है, गौरी यदि आपके पास है तो आपको आनंद मिलेगा, और गौरी नहीं है, विद्या नहीं है, तो आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो सोमे सोमो गौरी अधिष्ठित का मतलब समझ गए जी सभी लोग? ये ऋग्वेद का मंत्र है, नौवां मंडल है, बारहवां सूक्त है और तीसरा मंत्र है। अब चलिए गौरी शब्द है, गौरी की ज्ञा प्रातिपदिका, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ज्ञंत आबंत और प्राति, इसलिए ज्ञंत है ना जी, ये चित गौरादिभ्यस्त से गीष प्रत्यय, इसलिए गौरादिगण तो गौरी है। तो यहां पर ज्ञा प्रातिपदिका से प्रातिपदिक संज्ञा और पूर्व वस्तु जो है सप्तमी व्यक्ति में नी ले आएंगे, तो गौरी नी आ गया, और नी जो है इसका जो है नी को मान करके गौरी की जो है अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में जो है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छया डाड्या जाला, ये सुपाम सुलुक, तो यहाँ पर सुपों को जो है लुक हो गया, सुपों को आदेश होता है लुक आदेश होता है, यहाँ पर लुक हो गया है, तो यहाँ पर नी विभक्ति का लुक हो गया, तो गौरी ऐसा ही रूप रहा। अब गौरी है और अधिश्रित है, अब गौरी और अधिश्रित, तो यहाँ पर इकोनचि प्राप्त है, इको स्थानीय संहितायाम, तो यहाँ पर गौरी में जो रेफोत्तरवर्ती ईकार है, गौरी में ई है, उसको यण आदेश प्राप्त है, परंतु यहाँ पर ईदू तो सप्तम्यर्थे बता रहा है कि सप्तम्यर्थे वर्तमान ईकारांतौ उकारांतौ च प्रगृह संयोजित ईदू दंतौ च ईदू दंतौ प्रगृह संयोजित, माने सप्तम्यर्थ में जो वर्तमान, तो यहाँ पर गौरी बताइए सप्तम्यर्थ है कि नहीं, गौरी यहाँ पर सोमो गौरी अधिष्ठित, तो यहाँ पर गौरी सप्तम्यर्थ में वर्तमान है कि नहीं, किस अर्थ को दे रहा गौरी शब्द यहाँ पर? सप्तम्यर्थ, तो सप्तम्यर्थ को दे रहा है, इसलिए सप्तम्यर्थ में वर्तमान है इकारांत, तो गौरी सप्तम्यर्थ में वर्तमान है, इकारांत गौरी सप्तम्यर्थ में वर्तमान है, इसीलिए इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, प्रगृह संज्ञा होने से दूत प्रगृह प्रकृति भाव हो गया, जैसा का तैसा ही रहा, गौरी अधिष्ठित ही रहा। समझ गए? इसमें किसी को कोई शंका? अजय? नहीं जी, नहीं है। नहीं आचार्य जी, तो ई का रांत है। अब माम की इति और तनु इति, तो माम की दो है, माम की इति और तनु इति, यही उदाहरण है ना जी? मैंने जो देखा उसमें माम की के बाद इति नहीं है, माम की तनु इति करके लिखा। अच्छा, मैं देखता हूँ प्रथम वृत्ति में भी देखता हूँ, तो मैं थोड़ा उदाहरण देखने दीजिए। यहाँ प्रथमा वृत्ति में दोनों को अलग अलग दिया है माम की रीतम दिया तो है वही मुझे समझ माम की रीति तनु माम की हाँ दिया है सर दिया है ना माम की इति तनु इति ये दोनों दोनों हो जाएगा तो पूरा जो है वह है तो यहां पर है कि अभ्यस्याम माम की तनु इति ऐसा है पूरा वाक्य अभ्यस्याम माम की तनु इति उसमें से माम की इति माम की माने मुझ में तनु माने शरीर में मुझ में आश्रित ये मुझ या तनु में आश्रित ऐसा ही कुछ होगा वो तो प्रसंगानुसार जैसे होगा उसके आधार पर अर्थ देखा जाएगा किसी एक को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि इसका यही अर्थ है तो यहाँ पर अध्यस्याम माम की तनु इति तो यहाँ पर माम की इति तनु इति इस पर जो है ये कर सकते हैं तो माम की शब्द जो है उसके आगे माम की जो है उसके आगे सप्तमी विभक्ति ले आएंगे और सप्तमी का जो है सुपाम सुलुक पुरुष वर्ण से डाड्य जाला तो यहाँ पर मामक मम शब्द है उससे क इत्यादि मैंने उसमें अकच इत्यादि होकर के मामक बन जाता है और स्त्रीलिंग में माम की बन जाता है तो अभी बस माम की इति समझना है माम की इति माने मेरे में ऐसा अर्थ हुआ माम की इति माने मेरे में और तनु इति माने शरीर में ये अर्थ हुआ तो ये भी वेद मंत्र से ही संबंधित है तो माम की से आगे नी और तनु से आगे नी और सुपाम सुलुक पर मन यहां प्रातिपदिका यदि पूर्वज जो है वह नी ले आएंगे और यहाँ पर माम की इति या तनु इति तनु इति में तनु की जो प्रातिप संज्ञा कर लेंगे ग्यंत आवंत प्रातिपदिक तो प्रातिपदिक से नी ले आएंगे तो माम की नी तनु नी और सुपाम सुलुक नी को मान लीजिए माम की अंग संज्ञा तनु को की अंग संज्ञा और सुपाम सुलुक पुरुष वर्ण से अड्डा जाल से जो है ओ, क्या कहते हैं इसको जो है लुक आदेश हो गया तो नी माम की क्या नी जो है उसकी उसका लुक हो गया तनु क्या गिनी जो उसका लुक हो गया तो माम की तनु रहा तो माम की इति तनु इति यहाँ पर कोई कहे कि इकोनिक यहाँ पर क्यों नहीं हुआ तो यहाँ पर कहेंगे कि भाई यहाँ पर माम की क्या गिनी का जो है सप्तम्यर्थ में वर्तमान है माम की और तनु तो अर्थ होगा कि इसलिए यहाँ पर इकोनिच नहीं हुआ क्योंकि ईदु तो सप्तम्यर्थ है सप्तम्यर्थ है वर्तमान मैंने सप्तम्यर्थे विद्यमानो इकारांतो च या सप्तम्यर्थे वर्तमानो इदुदंतो च प्रगृह संयोजितः सप्तम्यर्थ में वर्तमान जो इकारांतो उकारांतो माम की में इकारांत है तनु में उकारांत है उसकी प्रगृह संज्ञा हो गई प्रगृह संज्ञा होने से पुत प्रगृह से प्रतिभा हो गया और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है तो मुझ में और शरीर में माम की इति या तनु इति का मतलब क्या हुआ जी मुझ में और शरीर में समझ गए कोई शंका नहीं आता आगे चले आगे दाधा घ्वदाप दाधा घ्वदाप चलिए पदच्छेद विभक्ति करते हैं पहले दाधा दाधा है आकारांत पुमलिंग दाधा शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन और घू उकारांत पुमलिंग घू शब्द प्रथमा विभक्ति नपुंसक लिंग घू नहीं है घू उकारांत नपुंसक लिंग घू शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन अदाप पकारांत पुमलिंग अदाप शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन या लुप्त प्रथमांत निर्देश यहां पर ऐसा भी कह सकते हैं कि या अदाप लुप्त प्रथमा निर्देश भी कह सकते हैं प्रथमा निर्देश भी कह सकते हैं नहीं तो जो है पकारांत पुमलिंग अदाप शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन भी कह सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूं दाधाह आकारांत पुमलिंग दाधा शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन घू उकारांत नपुंसक लिंग घू शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन और अदाप पकारांत पुमलिंग अदाप शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन अथवा लुप्त प्रथमांत निर्देश ये पदच्छेद और विभक्ति हमने कर दिया। अब जो है समास दाधा में समास है और अदाप में समास है तो यहाँ पर दा से जितने भी दा धातु वो लेना है और धा से जितने जो धा धातु वो लेना है तो दा धातु जो है कितने हैं एक तो डू दाई दाने हैं दान दाने हैं दो अवखंडने हैं देंग रक्षने हैं और दाप लवने दैप शोधने ये भी है ताप और दैप। तो कितने हो गए दा धातु चार दो छह हो गए दा धातु कितने हो गए जी छह हो गए दूदाई दाने ताण दाने दो अवखंडने देंग रक्षणे ये और ताप लवणे दई पशोधने ये इतने हो गए छह धातु और धा जो धातु है वह दूधाय धारण पोषण योग और धेट पाने दो जो है धा धातु है धा उसको आकार आदेश होता है तो धा हो जाता है तो टोटल जो है वह छह दो आठ हो गया। वैसे इसमें से अदाप इसमें कहा है तो अदाप में जो दो धातु है ताप लबड़े और दैप शोधने दो जो है इसको छोड़ देना है तो बच जाता है चार। उसके आधार पर हम समास करेंगे चार भी है तभी तो बहुत है ना इसलिए समास जो करेंगे दाश्च ऐसा दाश्च और धा जो है दो इसलिए धाश्च दाश्च धाश्च इति दाधाः इत्रितर योग द्वंद हो गया दाश्च दा का चार धातु हो गया और धा का दो धातु हो गया तो चार दो छह हो गया उसमें दाप को छोड़ देना है तो वैसे दा धातु जो है छह है परंतु उसमें अदाप होने के कारण दो छूट जाएगा तो चार बचेगा तो दाश्च धाश्च इति दाधाः इत्रितर योग द्वंद और घू जो है प्रथमा अदाप में न दाप अदाप नहीं तत्व समास हो गया। तो यहां पर ताप मतलब एक शेष है दाप च दैप च इति दाप यहां पर ताप च दैप च ताप च दैप च इति दाप फिर न दाप अदाप ऐसा नेत्र समास है और दाप च दैप च एक शेष हो गया तो अर्थ क्या बन गया जी अच्छा मैं थोड़ा शायद कुछ बोल दिया गलत बोल दिया शायद दा चार है धा दो है इसलिए धौ होगा ना जी मतलब दाश्च धौ च ऐसा यानी धा च कर दिया हो, गलत किया हो, दास च धौ च, क्योंकि धा धातु दो ही है, दुधाय धारण पास पोषण हो धेट पाने, इसलिए दास च धौ च इति दाधा, इति त्रयोग द्वंद हुआ, फिर दाप च दैप च इति दाप न दाप दाप नहीं तत्पुरुष समास हो गया, अदाप दाधा घू अन्वय हुआ, अदाप दाधा घू ये अन्वय हुआ, तो क्या अर्थ बन गया जी? वो बन गया बोले दाधा बन जाएगा दाधा घूसंज्ञा, दाधा हो जाएगा दाधा घूसंज्ञका भवंती, ऐसा दाधा घूसंज्ञका भवंती, यहाँ पर अदाप है तो दाप दैपम वर्जयित्वा, दाप दैपम माने दाप तू घूसंज्ञा न भवती, इसका दो अर्थ करेंगे, क्योंकि अदाप है इसलिए जो है परिदास करके एक तो हो जाएगा दाधा घूसंज्ञका भवंती, ये हो जाएगा दाधा घूसंज्ञका भवंती दाप तू न भवती, ये हो गया परिदास प्रतिषेध कर दिया, दाधा घूसंज्ञका भवंती दाप तू न भवती, दाप तू घूसंज्ञा न भवती, घुसंजह न भवती, ये तो यहाँ पर दाधा चार है तो अलग अलग जो आप करेंगे तो यहाँ पर जो है दूदाई दाने दान दाने दो अवखंडे देंग रक्षणे इत्येते धातव, इत्येते चत्वारह धातव, चत्वारो धातव, चत्वारो धातव और दूधाय धारण पोषण यो और धेट पाने, इत्येतौ द्वौ धातु च घूसंज्ञका भवन्ति, इसको आप इस रूप में कह सकते हैं, मने मने दारूपा चत्वारह धातव और धारूपौ च द्वौ धातु घूसंज्ञका भवन्ति, दारूप वाले चार धातु और घूसंज्ञक वाले दो धातु, इसकी घूसंज्ञा होती है ताप्तु न भवति, दाप की तो घूसंज्ञा नहीं होती है, तो दाप दैपम वर्जयित्वा, अर्थ समझ में आ गया, सभी को अर्थ समझ में आ गया जी? हाँ, तो अब यहां पर जो है उदाहरण के लिए जैसे दा धातु का, जैसे प्रणी ददाती, प्रणी ददाती, ये प्रणी ददाती जो है ये दान दाने का बन गया और दो अवखंडने का जो है प्रणिद्यति ये बनेगा और देंग रक्षणे है इसका प्रणिदयते ये बनेगा और दूधाय धारण पोषण यो इसका जो है प्रणिदधाति ये बनेगा, और भेट पाने जो है इसका बन जाएगा प्रणिधयति ये बनेगा, माने चार जो दा धातु है दूदाई दाने दान दाने देंग रक्षणे, तो दूदाई दाने दान दाने उसका तो प्रणिदधाति बन गया और दो अपखंडने का जो है प्रणिद्यति बन गया, देंग रक्षणे का जो है प्रणी दयते बन गया, दान दाने का प्रणी यच्छति बन गया, इसको दूधाय दाने का प्रणी ददाती बनाइए, दान दाने का दान कोई अच्छा दे सोचते प्रणी उन्हें प्रणी अच्छति बन जाएगा। तो इस सब पर हम जो है विचार करेंगे, इस पर जो है सिद्धि इसकी आगे होनी है। तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं, इतने ही पाठ रहने देते हैं, क्योंकि अब तो थोड़ी देर में समय हो ही जाएगा, तो इसकी पूरी सिद्धि हो भी नहीं पाएगी। तो हम जो है प्रणिददाति, प्रणिदीयते, प्रणिदाता, प्रणियच्छति, प्रणिद्यति, ये प्रणिदयते और धाका प्रणिदधाति, प्रणिधीयते, प्रणिधाता, प्रणिधयति, देही धेयी, इतने इसमें दिया है प्रथम वृत्ति में उदाहरण। तो इसकी सिद्धि हम कल करेंगे। यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं। तो मंत्र पाठ करें? हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य। नमस्ते।